otchłani ciszy. Krzyczę, myślę, że ktoś mnie usłyszy. Odpowie dlaczego muszą tutaj stać. Dlaczego w moje oczy ciągle wieje zimny wiatr. Niezmiennie podążam w tamtym kierunku, nie szukam odwrotu ani ratunku. Odrzucam wszystkie przeciwności mego losu, gdyż nie chcę zostać niewolnikiem chaosu. Świat, w którym żyję, nigdy nie przyswoi zgubnego zakłamania, które wdziera się do woli niejednego człowieka, zabierając go na zawsze. Rzucam wyzwanie, jak tylko zauważę, co tworzy brak wiary we własne możliwości. Gotowy do walki, pozbawiony złości. Taka jest droga do gwiazd, przez jaskinię snów i ludność jest nas. Taka jest droga do gwiazd, przez jaskinię snów i ludność jest nas. Jeszcze nie nadeszła pora rewanżu, choć widzę jasne światło w ciemnym korytarzu. Nie wiem, ile jeszcze minie mego życia, dni i czasu, zanim zgasną odgłosy pustego hałasu. Tak oni, odbijając się od nanicości, życie jest rolą przeznaczoną w całości dla każdego z nas. Scenariusz napisany dawno, co ma być, to będzie, co zgasło, to umarło, nie wróci. Trzeba się pogodzić z tym testem, wybrać odpowiedzi, czekać na wyniki jeszcze i jeszcze. Znaczy nie ciągnie mnie do przodu, do celu podążam szybkim krokiem, galopem po ucieczka. Nie jest teraz dla mnie rozwiązanie, po to, że wciąż wędruję aż do spełnienia marzeń. Taka jest droga do gwiazd, przez jaskinię snów i ludność jest nas. Taka jest droga do gwiazd, przez jaskinię snów i ludność jest nas. Postawiłem wszystko na jedną kartę, widzę, jak tasujesz do gry nową talię w szklanej kuli. Odbijają się obrazy życia, wszystkie epizody, nic do ukrycia. Przeznaczenie rzuca mi nowe wyzwanie. Wyruszam, przemierzam krainy nieznane. Zabrałem ekwipunek potrzebny mi do drogi. Jestem gotowy znieść wszystkie wymogi. Nauka dała mi nowe tutaj możliwości. Potrafię poruszać się swobodnie w ciemności. Marzenia i sny spełniają się do końca. Kieruję się promieniem rozdzianego słońca. Unoszę się do góry, gdzie cel mojej podróży. Czekam na czas, gdy niebo się rozchmurzy. Taka jest droga do gwiazd, przez jaskinię snów i ludność jest nas. Taka jest droga do gwiazd, przez jaskinię snów i ludność jest nas. Taka jest droga do gwiazd, przez jaskinię snów i ludność jest nas. Taka jest droga do gwiazd, przez jaskinię snów i ludność jest nas.